בוודאות הוא סלקסן מהר כעת עבר רדמן טוענה אני בדליקה אשתורינה בווג'טו אני כעסי פתיל כמדחי Thank you, terima kasih.